Cringe és reszketés a Hír TV-ben. Sajnáld Norbit! Sajnáld! Gulyás Gergelynél ma nincs zöldebb ember Magyarországon. És kedves melegek, idejelen eldönteni végre, hogy melegek vagytok. Vagy magyarok. Tudtam, hogy a tegnapi témával, a kezdetében fel fogjuk idegesíteni az embereket, de csak így belenéztem, miután kiraktuk 5 perc a videót, már volt olyan komment, hogy leiratkozik. Hát köszönjük, hogy itt voltál. Meg kell dobni a Mac versus Microsoft vitát, amiben szerintem egész normálisokat mondtunk. Emiatt leiratkozik, akkor engem nem zavar, úgyis ez... feliratkozik több száz ember minden nap, csak olyan vicces, hogy ennyire szívére veszik az emberek a dolgokat. Pedig egy fontos részt kivágott a sűn, rámondtuk, hogy minden feladatra más az alkalmas, szóval például videóvágásra ez a laptop az 6K-s RAW fájlokat vidáman elvág, szóval ez videóvágásra nagyon jó ez, zenére is nagyon jó a Mac, de például 3D-s munkára tekinek muszáj használni a Microsoftot, mert arra van a program. Ahogy mondjuk streamelésre is mi PC-t használunk, mert nem lehet rendesen streamelni Mac-en. De mi ennyi volt, hogy ezt mondta, hogy leiratkozik? Biztos az emberek mindig, minden nap iratkozik le valaki, szóval de szeretem, amikor az a valaki nem ért velünk együtt valamiben, és akkor azzal fenyeget, hogy ő leiratkozik. Hát, én szeretném, hogyha mindig bejelenteni az az ember, aki leiratkozik. Mert... De mindig írjanak meg egy utolsó kommentet, hogy meghajtsák az algoritmus. Igen. Úgyhogy azt kell, hogy nem lehet csak úgy leiratkozni a csatornánkról, hanem nekünk kell egy levelet küldeni egy indokkal, és akkor leiratkoztatjuk, nem? Ha hallod, abból rendes kontentet lehetne gyártani, nem? Igen. Biztos, hogy kurva ideges lennék. Vagy ha leiratkozol, akkor oda kéne írni, hogy levelet. Miért, és akkor azt így review-olnánk minden hónap végén. Ez kurva jó lenne. Szóval, hogyha valaki leiratkozik, írja be kommentbe mindig, kezdje így, így nagy betűkkel leiratkoztam, 2 pont, és akkor ott írja le egy külön bekezdésbe, hogy miért, és ezt akkor majd azzal foglalkozunk minden hónap. És mit fog hónap, nézni helyettem úgy? Majd nézz egy másik jó reggeli műsort, ami YouTube-ra megvágva fölkerül. Sok sikert. Inkább az a szomorú, hogy csomóan nem iratkoztak fel, mert láthatóan sokkal többen nézik a részeket, mint ahány feliratkozunk valami. Egyfelől hizelgő, mert sokkal szomorúbb lenne, nem tudom, több százer feliratkozónk, és százezeresen néznék meg a részeket. De én azt mondom, hogy iratkozzanak azért fel, hogy a 100 000 meg legyen legalább. Igen, mert tényleg a 100 000-nél jön a Puzsér, akkor jön a Horvátoszi, akkor jön a Hatházi, addig nem állnak szóba velünk. Akkor kapunk pénzt, bónusz. Akkor kapunk először pénzt végre. Igen. Meg amúgy tényleg most kinek hazudtok? Az nem gond, hogyha nekünk hazudtok, ezzel semmi bajunk nincsen. Magatoknak ne hazudjatok, úgyis minden nap mit nézed. Most mi fog változtatni, rákattintasz, hogy feliratkoztál? Azon, hogy megvallod ezt magadnak, hogy nézed ezt a műsort? Annyival rosszabb lesz ez neked? Azt akartam mondani, hogy most már gőzelővel dolgozunk, hogy valami előadást csináljunk a turnén, nem lesz jó amúgy, de hát patika mire lesz. Számítottak amúgy. Viszont azzal szenvedünk, hogy akartunk ugye ilyen kis busz, hogy A-ból B-be vigyen, hogy a after bulik, amik utána lesznek, ott ne kelljen 3 embernek így stresszelni és idős elszaladni, hanem amúgy nagyon drága. Olyan árajátokat kaptunk, hogy megnéztem, és hogyha taxival mennénk odáig, az olcsóbb lenne. Beírtam a boltba, hogy vigyen el Miskolcra, és kevesebb jött ki, mint az ilyen kis buszok. Megpróbáljuk megoldani, csak vannak ugye cuccaink, meg időbe kell odaérni, de azért nem megyünk vonattal, hanem gondoltuk, hogy ezt belekalkuláltuk, hogy valamennyi pénzbe kerül majd, és kijön a jegyek miatt, hogy mindig eljussunk A-ból B-be, stressz nélkül. De hát nem olyan egyszerű, mert 1 millióhoz közelített, ez a 4, ugye 4-szer el kellett volna minket vinni helyekre, és ja, és még a sofőrnek adjunk szállást. De hát, azzal együtt már lett volna 1 millió, de amúgy a... hát, és amúgy tök jogos, hogyha eljön velünk egy sofőr, akkor bazd meg, ő neki ott minden nap valami random városba kell lennie, igen, neki legyen kifizetve a szállás akkor... és a kaja. Csak... Hogy a faszomban jön ez ki? Ez miért éri meg? Tényleg már a 3. úton megérte volna venni magunknak egy buszt. Amúgy vonattal miért nem megyünk? Én múlt héten levonatoztam a Balatonra, és visszajöttem vonattal a Balatonra, és mindkét alkalommal olyan ideges lettem, hogy alig láttam ki a fejemből, bazd meg. Első alkalommal felszállok a... Há, jó, mondom, mindegy, megyek azzal, amin nem kell átszállni. Sebes vonat. Soha ne szálljatok föl sebes vonatra. Felszállt rá mindenki, bazd meg, aki kifelé ment Budapestről, hiába jött mögötte a székesfehérvári vonat, amivel amúgy menni akartak volna, és ami kultúráltan is néz ki. Nem, mindenki föltömörült erre a szarra. A folyosón ültem, volt ilyen pótszék, vagy nem tudom, oda ültem le. Vittem magammal kaját, hogy hát majd a vonaton kényelmesen leülök, megeszem a kaját, mert már otthon nincs időm megenni. Hát, hogyha ott elővettem volna, akkor valószínűleg vagy beleugrott volna egy patkány, vagy valami majom ebola így azonnal, így, mint a vákumra, így rácippantódott volna. Úgyhogy nem volt opció sajnos. Még a laptopot sem tudtam elővenni, hogy kényelmesen valamit dolgozzak, úgyhogy csak így el kellett basznom az időt, amíg leértünk. De egész végig Balatonfüredig bazdmeg. De nem baj, majd visszafelé, ugye hát tudjuk, hogy a Balaton déli partján tavaly ment ez az étkezőkocsi is nagyon fasza. Prémium első osztályos Intercity. Egy szutykos szar, ilyen másodosztályú Intercity-t sikerült találnom, csak az volt, de ez is ott derült ki a számomra, mert én hülye. Minden utazás előtt nézzétek meg a MÁV honlapját, keressétek ki, bogarásszátok ki az információt, amit kerestek, szálljatok rá egy 2 órát, és így a vonaton kellett rájönnöm, hogy már nincs ez az étkezőkocsi, és hiába próbálok meg első osztályú helyjegyet venni. Aki megint elkezd itt urizálást kiáltani a... Jó, hát csak mert már befutott youtuber, persze, hogy telik neki első. Ja, van rá még 500 forintom, bazd meg. Még vannak dohányzó kocsik? Nincsenek már. De nagyon, nagyon rosszul érintett, hogy direkt ezért nem kajáltam a Balatonparton valami, nem is tudom mit, valami zsíros szart, hogy majd amúgy tényleg erre leszek egy jó retrovonaton. Hát ennyi eszed, hát jó van, bazd meg. Azt hittem egy pillanatra, de hogy Európában élünk. De miért hiszed ezt? Bármikor ezt hiszed, Csoki, mindig csalódsz. Megtanulhattad volna, igazából te hibád. Úgy megettem volna egy ilyen savanyúságos retroburgert. A koncerten szaladgáltál volna a WC-re. De bazd meg. Jó van, Csoki, semmi baj. Ettem én már a MÁV-on hamburgert, és jó volt. Új infónk, a MÁV rossz. Ja, Lázár János azt nyilatkozta, hogy hát igen, a MÁV az ilyen, hogy szar, de legalább olcsó. Szerintem meg ahhoz képest, hogy valaki csóró, annak a MÁV is drága. Aki meg ki tudja fizetni, az ki tudna fizetni egy ezressel többet, hogy ne kelljen hányásban ülnie. Hát a nyugat felé mész a vonattal, az jó, nem? Hát a Railjet, az az egyetlen, ami valami kinéz, igen. Az, amikor felszállsz, és ott egy kis Európa. Mondjuk az fura, hogy kiérsz Budapestre, és fél óra múlva nincsen térerő. Nem, hogy mobilnet, térerő nincs. Soha kurva jelben nem fogom fölfogni. A metróban megoldottuk, hogy van térerő. Van 5G, vagy a faszom tudja, 4 biztosan, és mész ki a fővonalon Nyugat-Európa felé, így fölül egy üzletember, így megy Münchenbe, kinyitja a laptopját, és hát hegyes halomnál bejön az internet. Egész egyszerűen szürreális. Tatabányán fix még a térerő is elmegy. Ott az tényleg, ott csak le kéne lassítani a vonatnak, mert hogy kilopják a kerekeit. Hú, voltam ott párszor, nem is egyszer, anyukám dolgozott is ott. Hú, az kemény hely, de lehet, hogy azóta már fejlődött. Tatabányában az a jó, hogy ott van mellette Tata, és bármikor át lehet menni oda. Legalább be van kötve a vonattal valahova, nem olyan, mint nagyon-nagyon sok keleti helyen. Ja, de nem baj, mert van bármegye bérlet, mindenki fölülhet, mint egy indiai a vonatra, és utazhat. Nem érted, hogy ez meg fogja oldani a problémákat? Persze, ez mindent megold. Na jó, drámai videó. Jó, van ez így. Videón, ahogy Sobert Norbert váratlanul összeesik az otthona előtt. Vajon mi történhetett? 40 millió forintra büntette ugye a céget, és összeesett emiatt? Nézzük. Hát a tények készített vele egy riportot. Norbi visszavonul, nincs tovább, ennyi volt. Mi meg csak nézünk döbbenten. Azaz értetlenkedve kapkodja a fejét minden... Ő az a pro. Ő a profi. Kivéve talán azt a 47 ezer fős bandát, akik azért tömörültek, hogy együtt utálják a Sobert családot. De mindegy is. Ó, de szúr. Most mindenki nézem, ő is kapott már az utálatból, szegény, mióta... Fidesz faszát szopja egész. Igen. Hihetetlen amúgy nem, Ádám. Hogy olyan emberek, akik elkezdenek politizálni, amikor az lenne a dolguk, hogy objektíven híreket közöljenek, olyan emberek, akik nettó átbasznak embereket azzal, hogy ez majd meggyógyítja őket az, amit ők árulnak, ilyen embereket utálnak emberek. Mert irigyek. Norbi csak hallgatott, nem beszélt. Mostanáig. Ám most úgy döntött, hogy kiáll és mesél nekünk. Szembenéz az országgal. Kemény. Ez mi? Ez a profil? Én nagyon rég nem láttam TV2-t. Mi a fasz van itt? Kesszi, ráz a hideg! Ráz a hideg! Ennél cringe-ebb pillanatot a héten nem éltem meg. Hallod, izzadok? Szakad rólam a vízállam. Jó, hát van ez így, ez kemény. Már ilyen szomorú zene is van. Négy szíves, sajnáld már. Várját, csak leizzadtam, bazdmeg. Sobert Norbi évtizedekkel ezelőtt arra tette fel az életét, hogy millióknak segítsen egészségesebb életet élni, de... meg hogy milliókat keressen azokon, igen, akiknek azt hazudja, hogy ettől meg fogsz gyógyulni. Vajon melyik volt a fontosabb? Ennek úgy tűnik vége, hiszen visszavonul. A rengeteg sikert olykor nehéz időszakok árnyékolták be. Többször próbára tette az élet, ugyanis 2021-ben sztrókot kapott és kórházba került. Majd soha, sehol nem látott exkluzív videót is bemutatunk a félelmetes pillanatról, amit maga Norbi adott társadalmunk részére. Adott át, vagy adott el? Én is úgy értettem elsőre. Lehet, hogy sok voltam 30 évig ennek az országnak, úgyhogy kis most akkor visszavonulok, és akkor... Gondolod, ki bírja majd? Celeb szereplő lesz ugyanúgy. Semmi. Dehogy fog. Ugyanúgy fogja pörgetni meg. Majd biztosan a Sobert Dara, meg a Sobert nem tudom ki a fiúk, azok biztos eltűnik az egész Sobert család, meg a, hogy hívják, meg a nője a közéletből. Ez annyira jó, hogy most beindult a csináljunk valami kurva videót, amiben nagyon sajnálhatnak engem, és akkor szedjük el, hogy stroke-ot kaptam. Jó, igazából nem most, de nézd, milyen rossz nekem. Meg vissza is vonulok. Most eljátszol, hogy őt tönkretett egy ország, és hogy ő igazából ő az áldozat. Én sajnálom a Norbit azért, hogy stroke-ja volt, ez biztos nagyon kemény volt, lebénult a fél oldala, az egyik oldala. Csak olyan furcsa ez az időzítés, hogy most elő kell venni ezt. Nem érzed ilyen propaganda filmet, mint egy észak-korai propaganda film? Pontosan annak érzem, hogy itt van, hogy 40 milliós büntetést kapott a Norbi, nem fellebbez, elfogadja, ki fogja fizetni, és azt mondja, hogy hát most pedig az életem volt ebben. Én értem, én sajnálok, mint embert, de ez nem néz ki jól. Bocsánat, nem lehetne inkább arról beszélni, amikor stroke-ot kaptam? A jaj, szegényt szeretném kérni, a kurva anyádat ezt nem kérem. Az, köszönöm. De a pénz, azt mondjuk... Az ja, a pénz is, azt 40 millió azért neki nem egy olyan durva összeg amúgy. Mondják is, hogy a GVH ezt ilyenkor maximálisan a nettó árbevétel 40%-ában, vagy micsoda, 10%-ában határozza meg, ennek még a 9-szeresét ugye megtarthatja tavalyról, hiába baszott át. Csak 400 millió volt az árbevétel. Ez kevésnek tűnik. Hát ez annak az egy cégének. Ja, igen, van 500 jó. Hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat. Nekem ez egy kegyelemdöfés. Nem csak a 40 millió kegyelemdöfés, hanem önmagában az egész visszhang, ahogy a cikkek megjelentek, és azt írják, hogy én 30 éve hazudok, és nem mondok igazat az embereknek. Mióta hazudik akkor? Ja, az a baj, hogy mióta hazudik, nem az, hogy hazudik. Az Update az 20 éves. Ugye az volt, hogy piac elsőségi állításokat tettem. Én nem azt mondtam, hogy én vagyok a piac első, hanem én vagyok a legelső. A legelső időben, nem mennyiségben. Ő volt az első Magyarországon, aki több cukormentes terméket is forgalomba hozott, sőt, Európa szerte áttörést hozott. Erről beszél majd a kedves neje is, hogy azóta ezek már elfogadottá vált termékek, és már mindenki nyomja ezt a cukormentességet, meg a hozzáadott cukor nélkülit, csak közben a riportban elhangzik az is, hogy ő azt állította, hogy ezek mindenféle betegségekre gyógyírt jelentenek ezek a termékek. Azt mert tudjuk, hogy ez a Matrix Drops. Ja, igen. De gondolom, arra gondolt, hogyha nem viszel be annyi cukrot, akkor a cukorbetegségeden mondjuk nem rontasz. Csak hogy ez nem pontosan így volt kommunikálva, hanem az, hogy... Egyéb agyut. És akkor egészséges leszel, ami meg így önmagában nyilvánvalóan egy hazugság. Norbi Update kakós csigát zabálja a zöldségek helyett. Ez sokkal egyszerűbb volt ezt marketingelni, mint azt mondani, hogy figyelj, az lenne a legjobb, ha nem ennél kakós csigát, de ha már eszel, akkor inkább eszted. Bazd meg. De leginkább ne edd, ez se. Igen. Ez nyilván nem olyan jó az üzletnek, mint hogyha azt mondod, hogy hallod, zabált két pofára a kakós csigát, ez zseniális. Egészséges leszel tőle. Igazából tényleg le akarsz fogyni, akkor nem ez az elsődleges módja. Ez kisebbik szar néha ez a termék. De alapvetően, ha én le akarok fogyni, akkor nem azt nézem, hogy mi a kisebbik szar, és hogy tudnék mindenképp kakós csigát zabálni, hanem akkor én most, nem tudom, fastingolok, azt kész. Kevesebb kalóriát viszel be például, mint amennyit elfogyasztasz. Mondja, a fasting nem lesz, azt én néha nyomom. De ott is kevesebb kalóriát viszel be. Hát végül. Igen, meg azt mondjuk, reggelizek, ebédelek, és négyig eszem, és akkor másnap reggel eszem újra, és akkor nekem akkor az mindig egy ilyen segített, hogy kicsit helyre rakjam magam. De hát nyilván ezer módja van a fogyásnak. Most mindenki ezt csinálja, és mindenki másikat járnyeti föl, hát engem leginkább. Tehát akkor azért támadott mindenki. Közben azért voltak egészségi problémáim is, egy rossz szívbillentyűvel születtem, ezt meg kellett műteni, az meg a kórházban elfertőzött, szóval volt egy újabb szívműtétem. Ott is azt kaptam, hogy Norbi, neked olyan rosszak a termékeid, hogy majdnem infarktust kaptál. Na, Jézus Mária. Hát nem eszem a termékeimet, bazdmeg. Ezt a proliknak hagyom. Most nem tudom elkezdeni, Norbék tényleg ezt zabálják. Van pénzük rendes kajára, nem? Valószínűleg igen. Ja. És akkor most következzék a riportunk elején látott térfigyelő kamerás felvétel. Ez az a pillanat, amikor 2021-ben Norbék kutyasétáltatás közben váratlanul összeesett. Ezt nyomasztó nézni. A felvételen is látszik, többen segítségnyújtást nélkül mentek el mellette. Életét hűséges házi kedvencének köszönheti, aki szabályt szegve átszaladt szomszédjuk kertjébe, hogy jelezze, baj van. Norbiék szomszédja ekkor látta, hogy a fitnessguru félig lebénulva fekszik a földön. Ő segítette fel, a következő pillanatban pedig Réka is férje segítségére rohant. Ismét lefektették, majd a lábait a székre helyezték. Ezt direkt megtartották ezt a felvételt, hogy még jó lesz valamikor? Hát figyelj, amúgy én is megtartottam volna. Jó, de aztán nem biztos, hogy ilyen jól jön ki, hogy most adod oda a TV2-nek, és amikor bírságot kaptál. Tudod, hol lett volna értelme? Szerintem a Partizán életút interjúban. Szerintem ott lehetett volna akár erről is beszélni. Jó, meg sajnálom. De most kussolj már, nincs neked szíved, Ádám, bazd meg. Nem, most mondom, hogy megsajnáltam, bazd meg. Hát igen, sajnálom, nem tudok mit csinálni. Ez a bajom, amikor ennyire a Norbi központú egy kurva kakós csiga is, hogy egyszerűen az update termékeket kezeljük a helyén. Norbit sajnálom, mint magánember, de közben, mint az update vállalat, ami átveri az embereket, és mint az update vállalatnak vezetője és döntéshozója, az megint egy másik helyzet, amit el kell különíteni. Itt meg úgy érzem, hogy annyira egybemossák, hogy ez kicsit ettől felfordul a gyomrom. Csokker felsőbbrendű, miről beszéltek? Hagyjad már a kommenteket, idióta barmok. A kommentelés színvonalát azt tegnap bárasztal nekem, azt elmesélem nektek. Van az a partizános doksi film, a rendszerhiba, amit mindenkinek még egyszer ajánlok amúgy. És ott van egy a Grünwald ski, az hát nem annyira érthető, amit beszél, úgyhogy feliratozva van, végig beégetett felirattal. Mi a komment? Jó lenne a Grünwald skit feliratozni. Ilyenkor tényleg mi van az agyába? Biztosan beárazza az a kommentelőinket. Nem volt felirat? Néznek. Hát nem tudom, nekem ment a felirat, pedig én kijött, és pár napon belül megnéztem, és az a komment azóta szól. Nekem automatikusan megjelent a felirat. De amúgy a kedvencem, hogyha valami feliratot akarsz, akkor azért az első dolgod az, hogy bekapcsolod a feliratokat a YouTube-on, nem? Miért kommentet is, hogy feliratozzák. Ott van egy gomb, amivel be lehet kapcsolni a feliratokat. Jó, de ne kelljen már. De azt mondanám, hogy legyen már full HD-s a videó, és én meg lusta vagyok átalítani full HD-sre. Ennyire azért elvárható egy embertől, nem? Egyszer komment, egyébként mindenki kommentje a neten ever. Igen, ezt igen. Mondtam. Nem, csak azt mondtam, hogy ezért nem szabad szívedre venni minden kommentet, mert azt se veszed szívedre, hogyha leköp egy csöves az utcán. Miközben nyilván nem csak csövesek vannak az utcán, csak azért érted, amit mondok. Kommenteljetek, légy szíves, mondjátok el a véleményeteket, jó? Ezt ilyen csak jó tanácsnak mondtam, mert az embereket elbizonytalaníthatja, amikor éppen mondjuk elkezdenének egy új reggeli műsort, amit várunk, hogy legyen már egy új reggeli műsor, akivel bífel, lehetnénk, meg ilyenek. Jöjjenek a reggeli műsorok, legyen verseny, fejlődjünk. Bizonytalanul jöttök el attól, hogy valakinek nem tetszik elsőre majd. Kell a komment az algoritmusnak, ne legyél önmagad ellensége, hanem, de hát nem tudjátok, hogy ilyenkor, amikor ezeket mondom, pont, hogy triggerelem a kommenteleket, és csak azért is be fognak írni kommentet. Itt nincsen ezért véletlen. Mikor valami direkt rosszul mondunk, azért van, hogy aztán 20 ember beírja, hogy rosszul mondtuk, és akkor legalább annyival több kommentet ír. Mindennel összefügg. Ilyen Jojo után érzetem van, Ádám, hogy így mondja valaki, hogy ha-ha, de ezzel... de te arra nem gondoltál. Roli, te is jó ilyen anime referenceket szeretsz bepakolni? Mert én nem. Tudjátok, azzal meg lehet venni engem. Adjam az animékkel. Meg a robbanása múltkor... Az a sűn stílusa, Roli, meg másokat nyom be. Csak annyit mondok, hogy a matekon múlik minden. Az a lényeg, hogy sajnáljátok Norbit, ezt kussoljátok. Igen. Más ember nincs ebben az országban, akit sajnálni kéne. Vagy mégis. Nem raktuk ki, Ádám, bassza meg. Istenem, mennyi bajuk van. Bevásárlásból jön Hajdú Jánosné, nem sok minden került a táskájába. 426 forint. 426 egy ilyen fél kilós fehér kenyér. Ami másnapra gombás lesz. Legalább megér rajta valami. Férjével éppen csak kijönnek a nyugdíjból, ezért ő 4 órában takarítást vállal. Egy váratlan 100 000 forintos kiadást viszont így sem tudnának kifizetni. Amúgy sokan vannak így. Vagyis van sok váratlan 100 000-es kiadás, de mondjuk tönkre megy egy boiler, meg ilyenek, az még több is annál. Tönkre megy a mosógép, az több 100 000-nél. Tönkre megy a hűtő, az több 100 000-nél. Neked igen, de amúgy hűtőt 35 000 forintért is lehet venni. Ja, aztán meheted újra. Hát nyilván, aki meg rohadt kevés pénzből él, az nem fog válogatni, hogy akkor az A pluszosat vegyem meg, vagy az A plusz. És hogyan veszed meg amúgy? Most találsz egy jó fogáson egyet 100 000-ért, de ezt oda is kell vinni. Hát ezért fogod 35-ért megvenni. Volna hitelt felvennem, mert a gyerekiktől nem tudnak segíteni, mert ők is éppen, hogy meg tudnak élni. Hiába dolgoznak, ketten is nem tudnak megélni. Hasonló helyzetben van a magyarok majdnem egy harmada. Jó, sajnálom őket is, de Norbi. De azért a Norbi. Nem mindegy. Most kapott egy 40 milliós büntetést, úgyhogy ti meg ne elégedetlenkedjetek. Az adatok szerint a magyarok csak nem felének gondot okozna egy 100 000-es váratlan kiadás, és csak az emberek negyede tudnák gond nélkül kifizetni. Elképesztő! Bazd meg, 6 millió Hajdú Jánosné országában élünk. Ez hogy nem egy olyan probléma, amit meg ez kéne amúgy oldani? Meg amúgy pont úgy azt vettem észre az életben, hogy azt mondod, hogy most van annyi pénzed, meg annyi pénzed, és most végre nem kell venned semmit, mindig lesz valami váratlan dolog. Ezt nem lehet egyszerűen kikerülni, hogy most de jó, most megvettem mindent, mindig van valami bazzeg. És ez így borzalmas lehet így ilyen félelembe érni, hogy tényleg csak valaminek el kell romlania, vagy most hirtelen nekem is jött, hogy a lakásbiztosítást be kell fizetnem, mert ugye az feltétele annak, hogy ugye a hitelem van, és megszédültem, amikor mennyibe kerül, azt lehet, hogy csak elfelejtettem, hogy ilyen sok kitörölte az agyam bazzeg. Ez a biztosítás, az a biztosítás, lemélik a gáz, kiderül, hogy többet kell fizetned, mert előző évben máshogy volt, aztán utána jön a szemédi, aztán az, meg amaz, meg kiduran a kereked, akkor újat kell venni. Nincs olyan, hogy az ember csak így el tud lavírozni fél évet, hogy ne jöjjön be egy nagyobb kihadás. És most már amúgy egy váratlan 100 000 forintos kiadás például az volt tavalyhoz képest, hogy eszel. Például. Ott van az embereknek a mennyi 71%-a gondot jelent legalább bele. Elképesztő bazdnak. Ebben nem gondolunk bele amúgy sose. Nagyon sokan vagyunk ebbe a buborékba szerintem, hogy azt gondoljuk, hogy hát igen, persze, hát vannak ilyen, nem tudom, mindenféle fogadtan munkások, meg az átlagfog az 9, vagy nem tudom, 15 Magyarországon, de ettől függetlenül azért bazdnak, hát mindenkinek van pénze megvenni a kaját a boltba, és nem, ez se biztos bazdnak. Kemény. Hogy azok a riportok, amikben a néne mondta, hogy hát igen, hát hogyha van akciós farhát, vagy mi, hogy van hatóságjárás farhát, akkor azt így hetente egyszer azért meg tudja venni. Akkor van egyszer hús a héten. Farhát. Nem fura belegondolni, mi tudod, hogy szerencsések helyzetben vagyunk sok minden miatt, de hogyha jönne egy 100 000-es hirtelen kiadás, azt ki tudnám fizetni gond nélkül, de hogy ezzel nagyon kisebbségben vagyunk itthon. Valószínűleg te se roppannál bele most egy hirtelen valamit 100 000-be kéne szerezned. Nem, de idegesítő lenne. Hát mindenkinek idegesítő, de nem, de gond nélkül ki tudnál fizetni. Nem lenne az, hogy nem tudsz enni miatt. És ezzel, ami azt gondolod, hogy ez normálisnak kéne lennie, ezzel a legtöbben nincsenek így. Igen. Felső 25%-ban vagyunk. Elképesztő. És ebben ugye nyilván ebben nincsenek benne a gyerekek. Figyelj, nem is kell feldolgoznunk magunkat, bekerülünk a felső 10 000-be lassan, csak azzal, hogy nem nyomorgunk. De tényleg amúgy így belegondolod, ahogy mi fölnőttünk, hogy hogyan képzeltük el tényleg a borzalmas Balkánt, a regátot Romániában, hogy élhetnek ott az emberek. És mindig azt gondoltuk, hogy hát Magyarország azért mégiscsak, na bazd meg, hát ez már nem a Balkán. De, talán vannak helyek, amiknél meg rosszabb is. Nincsen munka, hogyha van munka, akkor ott egy ilyen hülye polgármester bármikor kirugathat, mert nevetsz rajta. Ja, amúgy nyomorogsz, egyfolytában drágul a kaja, de a fizetésed nem nő. Bazzag, ez kétségbeejtő. Az egy dolog, hogy Gyurcsány nem csinált semmit, de itt vannak az Orbánék, bazzag, 13 éve, és csak rosszabb lett. Hogy a faszba van ez? A magyarok mégis optimistábbak, mint tavaly év végén. Ennek szerinte két oka van. Most már tavasszal csomó ember megkönnyebbült. Azt mondja, hogy túl van a télen, sikerült kifizetniük a számlát. Ez is egy életmód, bazzak, hogy... Már nem kell elküldeni az öreget a büdösbe. Ho-ho! Őszig megvagyunk. Tényleg az, hogy ennyire stresszes, hogy tél van és fűtés, kegyetlen amúgy, bazzak. Ezért optimistában tekintenek a jövőre, vagy a jövőbe. A másik, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy van ma Magyarország. Szóval amikor erre büszkék a politikusok, hogy amikor mondják, hogy milyen kurva jó ország, hogy de közben azért az átlag magyar be van feszülve stresszel a téltől, mert nem biztos, hogy ki tudja fizetni a fűtést. Nehéz utána megmagyarázni politikusként. Jó, de amúgy azért jó az az ország. Alapvető dolgokat, hogy kifizessék az emberek, rettegnek baznak, hogy az utcára kerülnek, hogy valami. De amúgy jó ez. Hozzá kéne tenni, hogy amúgy ez nem normális Nyugat-Európában. Vagy hát ott is vannak ilyenek, de azért nem ez az alap. alapállapota, hogy mondjuk egy 100 000-es kiadástól már országnak a kétharmada beleroppanna. Magyarországon se ez az átlag, hanem csak az ország kétharmada. Az átlag, az viszont mivel a gazdagok sokkal gazdagabbak, ezért nem ez az átlag. A kussoljátok, láttátok, hogy mennyi az átlag keresed itthon, úgyhogy nem kell. Mi a most abból? Fáj, bazdmeg, hogy azért a bruttó 5-50-ből kifizetni 100 000 forintot véletlenül ki kell. Kussoljatok már! Van egy jelentős munkaerőhiány számos szektorban. Így a cégeknek muszáj legalább valamennyire lépést tartaniuk az inflációval, különben elveszítik a dolgozóikat. A növekvő optimizmus ellenére a kutatás szerint a magyarok nagy részének gondot okoznak a hétköznapi kiadások is. A háztartásoknak kétharmada ugyanis csak kisebb-nagyobb nehézségek árán tudja fedezni a megélhetését. Látszik, hogy soros fizeti az RTL-t, mert ez nyilván nem igaz. Nagyot fog esni az infláció, azt hallottam. Ja, igen, mert most áprilisban is már kijöttek az adatok, 25%. Hát így most faragja le az Orbán. Nagyon esik az infláció, az már inkább azt jelenti, hogy már nem fog ehhez képest sokat drágulni, ami már bőven elég volt így is. Az, hogy novemberben, meg decemberben 10% alatt lesz az infláció, az azt jelenti, hogy a tavaly decemberi 23-4%-hoz képest már csak még 10%-ot nő. Azt mondja a Gulyás Gergely, kiáll, hogy ezt fogjuk mit csinálni, ez a tervünk erre az évre, ezt el fogjuk érni, nagyon jó lesz ez mindenki. Sehogy nem lesz jó. Gyalázat. A magyarok negyede kevesebb, mint fejenként havi nettó 200 000 forintból él. Ez elképesztő. A magyarok fele havi nettó 350 alatt keres. Ez a durva, hát a nettó 400 000 csak 4% van, nettó 500 csak 4%. Gratulálok, Ádám. Hát köszönöm. Hát, hogyha lenne jobb rendszer, ha kitaláltak volna jobb rendszert, ha ezt tehetne jobban csinálni, meg szolidárisabban, hát akkor csinálnák biztosan, de nem. Mindenhol ugyanilyen rossz. Ne próbáljatok meg átszökni Ausztriába, ahol családi gazdaságok 500 éve fönn vannak, és kurva jól élnek, az utolsó leglefingottabb faluban is a legújabb tűzoltóautók vannak, az önkéntes tűzoltóságnak. Ne próbáljatok meg emigrálni, semmi értelme. Menjetek be a helyi önkormányzathoz, ott kérjetek közmunkaprogramban egy kis munkát, ott majd ad a helyi nagyon kedves Filamon bácsi, és akkor majd hajbókolhattok, meg így összepislokhattok, hogy velem is kibaszott az élet. Ez katasztrófális. Ez katasztrófa. De most már értem, hogy miért nem kaptam fizetésemelést az államigazgatásban. Hát ez olyan. Nem akarták, hogy bekerüljek a 4%-ba. Ez a 4% az sokkoló amúgy. Ez bruttó 7-50. Azok után, hogy valami 500 körül van elméletileg az átlag bruttó fizetés, akkor nem gondolnád, hogy hát az 3... a nettó 500 fölött ilyen kevesen vannak. Ilyen 350-380 az az átlag. Igen, de hogy ennyi, az az átlag nettóban? Igen. Annyira az az átlag, hogy már az 500 fölé alig kerül valaki, az eléggé ugyanaz a fizum mindenkinél akkor. De most képzeld el, hogy ki kap bruttó 750-e. Az nem a cégvezető. Vagy egy osztályvezető, vagy egy főosztályvezető. Azt mondják, hogy ez nem a 100%, hol a többi, hát ott van a 350 és az 500 között, ahol az átlag elméletek, ugye? Csak azt nem tudom, miért nem tudták odaérni, mert az már tényleg nem lett volna nagy... De az viszont az érdekes, hogy 350 és 500 között van, akkor mennyi? 26... Ez micsoda? 40... Figyelj, nem fogom tudni kiszámolni. Geci hülye vagyok. 43? Igen. Az viszont, ez nem olyan rossz. Ahhoz a 350 fölöttihez kéne hozzácsapni még azt a 27-et alulról. Amúgy nem, mennyi a létminimum? Az 200 fölött van a létminimum, nem? A 47 000-ben meg lehet majdni, azt mondták, nem? Ja, naponta, nem? Ja, és ezt gondolom, ezek a fizuk, amik hivatalosak. Feketés fizuk nincsenek benne, amik van akinél több, a menő bűnözőknél, de mondjuk lehet, hogy egy, aki maltert keveri egész nap, annak nincs benne az átlag fizetése, mert feketén kapja, de nem biztos, hogy az 500 nettó felettit erősíteni. Csupán a társadalom 4%-a él havi legalább családtagonként 500 000 forintból. A híradónak nyilatkozó... Jó, mondjuk ez azért árnyalja a családtagonként. De ezt eddig is tudtad, hogy most a fizetésről volt szó. De úgy, hogy tehát, hogyha leosztod a gyerekekkel. Hát, hogyha mondjuk valaki 2 000 000-t keres... De családtagonként? Aha. De havi bevétel. Igen, de családtagonként. De miért is ide ír, hogy családtagonként? Igazából akkor mindenki gazdag. Igen, így már nem jelent megélhetési problémákat. Ja, úgyhogy nem kell itt izenyem a János néna. A híradónak nyilatkozó szociológus szerint a probléma legalább 10 éve változatlan, a társadalom egyharmada leszakadt. Abban a rendszerben, amiben a magyar társadalom működik, ez az egyharmad, ez oda van fagyasztva a társadalomnak az aljára számtalan eszközzel. Kerestük a kormányt, hogy mit gondolnak a kutatásról. Azt írták, intézkedések sorával védik a magyar családokat a háború és a szankciók okozta nehézségektől. Értem én, de a kormány intézkedései által okozott nehézségektől ki a faszon védi meg az embereket? Az egy Gyurcsány. Ez mi? Ez egy kis kiegészítő statisztika? Igen, ez az infláció, hogy máshol milyen az infláció, láthatjuk, hogy vicces közelíts úgy rá, hogy csak a Törökország meg Magyarország látszik. Ez. Törökországban rosszabb, és amúgy most ott lehet, ide is váltják az Erdogánt. Igen, azt már beszéltünk róla, hogy kíváncsi vagyok, mi lesz. Egy hónapja beszéltünk a török választásokról. Nézegettem, hogy milyen okok vezettek el odáig, hogy az Erdogán bajba legyen. Részben ez az egy éve tartó 50%-os infláció, hogy ide mentek, ugye lehet, tehát valami 80% volt. Amit Törökországban sem, hogy mondjam, túl nagy demokrácia van, szóval ott leváltják, akkor ez egy üzenet lehet. 50%-osan leváltják az egész kormányt, még itthon 25%-ossal újra kétharmaddal fogják megválasztani. Van egy szépségem. Talán 3 évig nem lesz 25%. Hogyha ott sikerül, nem tudom, forradalom nélkül leváltani az Erdogánt, szerintem azért remek bizonyíték lesz arra, hogy nálunk is, amíg szavazatba többet szerez valaki, mint az Orbán Viktor, addig az Orbán Viktor ezt el fogja ismerni. Kemény. Viszont itt egy klasszikust idézünk a pénzek kapcsán. Igen, ugye a Boldog Istvánnak volt, ezzel nagyon lemaradtunk, de volt egy, ugye kirakta a képet, amin a tüntetéseken valaki fölírta egy táblára, hogy legyetek bátorak, utalva ezzel a rendkívül okos Mészáros Lőrincre, aki ezt mondta. Több ezer komment volt ez alatt a posztalat, hogy ne legyen már ilyen ostoba Boldog István, hát ezt a Mészáros Lőrőre utal, és erre azt írta ezeket a kommenteket, egyenként elrejtegető Boldog István, hogy Lipsik, írjatok még csak, mert csak 100 000 forintot kerestetek eddig nekem, hajrá. A Boldog István annyira hülye, hogy azt hiszi, hogy a kommentekkel pénzt lehet keresni a Facebookon. Hogy mi nem tudunk valamiről, Ádám? Nem, ennyire hülye. Sajnos. Az a baj, ezeknél nem lehet tudni, mert ezeknél a fideszes, meg úgy alapvetően politikusoknál, hogy vagy tényleg ennyire hülyének néz, vagy tényleg ennyire hülye. Ez egy játék lehetne mindig, ha kiírnak valami fasságot. Na melyik? Szerintem ennyire hülye. Lehet. Hát, mindenki tippelje meg a kommentekbe, hogy tényleg ennyire hülye, vagy csak ennyire hülyének néz minket. Csak így tovább, minden komment és reakció számít, lesz még ma 200 000 forint is, köszönöm. És mi az üzleti modell? Kifizet neked a kommentjeikért? Válaszolj csak bátoran. Nem fogom itt elárulni, de minél több hozzászólás, annál többet keresek. Nehogy eláruld. Küldd ki a Zuckerbergnek a számlát, azt majd csodálkozz, hogyha nem fizeti ki. Ja, pereld be. Mi? Hát ott van egy csomó komment. Hol van a 200 000 forintom? Hát de... Vagy azt kellett volna elismernem, hogy hülyeséget írtam? Akkor már inkább ráduplázok a hülyeségre. Ki fizeti a perköltséget? Édes Krisztusom, jó van, tovább. Klasszik Fidesz nyikség. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 10. osztályosoknak szóló irodalom szöveg és feladat gyűjteményében a meleg szót magyarra cserélték ki. Azt mondja, maradj, de ne így olvasd fel egy verset csak el, hát ez mi ez a baltával nekes, és úgy olvasd fel, mint ahogy egy verset olvasnál fel. Úgy, ahogy a Noir olvasnál fel. De nem tudok úgy affektálni. Nekem most be van dugulva az orrom, nem tudom most felolvasni. Maradj, mert meg kell védeni. Kinek nincs hova, kinek... Mikinek nincs is hova, átvegyem csak én. Legyen szegény, hajléktalan, zsidó, meleg, roma. A tankönyvben azonban a meleg szót magyarra cserélték. Legyen szegény, hajléktalan, zsidó, magyar, roma. Miért nem a szegény szót cserélték le a magyarra? A hajléktalant. Vagy most azt akarják mondani, hogy minden meleg... Minden magyar meleg? Hát, most ez nagy kérdés, hogy igen, hogy ez vajon azt jelenti... Ez nem szinoníma a magyar meg a meleg. Kis Judit Ágnest arról se értesítették, hogy bekerült a verse a tankönyvbe. Átírás nem is engedtem volna. Ezután fel fogom venni a kapcsolatot a kiadóval, hogy ne romlott szöveget terjesszenek, és a legnagyobb jóhiszeműséggel megkérdezem, hol találtak erre a változatra. Édes Istenem. Felgöngyölítették az ügyet, egy olvasó írhatta át, és úgy beküldte a szózat.org című honlapra. Ez is érdekes, hogy, hogy onnan emelik ki a tananyagba a dolgokat, vagy, hogy adj olyan helyre, ahol bárki beküldhet. Mi ez a szózat.org, ez olyan, mint a startup. A Wikipédia? lap, vagy nem tudom. Azt gondolom, hogy egy ilyen, akik tankönyvbe belerak verseket, és az a munkájuk, nekik van valami hivatalos forrásuk a versekre, és nem a netről kell összeszedni nekik. Lehet, hogy a szózat.org az. Jó, hát ezt is megtudtuk. Örülök, hogy valaki ezt átjavította. Jó, nem, ez nem csak az véletlen, véletlen volt. Vagy direkt azt mondták, nincs ebből egy jobb verzió? Nincs jobb verzió, de van egy olyan, amikor magyar írnak, amely nagyon jó van, akkor jó. De miből gondolhattuk volna azt, hogy ez bármilyen politikai vonzata van, vagy konnotációja? Amikor Kocsis Máté azt mondja például, hogy az abnormális emberek nem kényszeríthetik rá a normális emberekre a ferdült szokásaikat. Pedig a melegek áldon arra akarnak rávenni, és segbe dugjak fiúkat. Téged is? Én sokkal inkább azt érzem, hogy a Kocsis Máté abnormális ember kényszeríti rám normális emberre a ferdült hülye szokásait. Például az intézményesült korrupciót, a propagandát, a közbeszédnek a lerohasztását. Édes Isten, a Kocsis Máté az egyik leghitványabb magyar. Ő az, aki ugye egyfolytában vinnyog azon, hogy a dollárokat kapják az ellenzékbe, és nem vizsgálja ki. Milyen hazafi vagy te, basszus? Semmit nem csinálsz. De most mondta, egy tök új dolgot mondott, amit még sose hallottunk a kormány részéről. Mit? Azt, hogy buzik rossz. Hát ezbiség se jó, de a buziság rosszabb. Piko Andrásék Józsefvárosban beleírták az esélyegyenlőségének hívott programjukba, hogy bár a törvény megnehezíti, meg kell próbálni eljuttatni az LMBTQ tartalmakat a gyerekekhez. Gondolom, arról volt szó ott is, hogy érzékenyíteni akarnak. Egy női ruhában táncoló, magas sarkúban táncoló férfit akar szakállal beküldeni az óvodákba. Így van. Ez történik. És rávenni őket, hogy mindenki legyen meleg. Igen. Addig ütni a gyerekeket, amíg melegek nem lesznek. De a Kocsis Máté, ő puszta kézzel próbálja megakadályozni. Nem, örüljél, minél több ember meleg, annál több nő jut neked. Van neki egy szép családja biztosan. Valaki csak szereti őt is. Van egy nagy családja, úgy hívják, hogy Orbán család. Legalább egy cég van, ami nem csak azt mondja, hogy ez itt egy nagy család, a Fidesz. Ő tényleg egy nagy család. Nem csak vagdalózik. Korneola család. Köszönjük, Máté. Jó van, jó fej vagy, nincs veled gond. Na, következő. Jó van, ez így. Orvosi díjat kapott az oltás ellenes vírusszkeptikus dr. Tamási József, aki ellen kamerai eljárás is indult, és ezóta már ez a díj, amit átvett, azóta már kicsit elhatárodott tőle, mert kiderült, hogy a díjak nagy részét közönségszavazáson lehet megkapni, és mondták, hogy újra fogják gondolni, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb módszer. Márhogy? Mert egyetlen feltétele ennek a díjnak, hogy Magyarországon praktizáltál. És utána megszavazták a többi orvos. Nem, bárki. Bárki? Szerintem igen. Viszont köze is rá, mi ez a ruha, ami van rajta? Már visszavonták azóta az elismerést. Minek adták át? Nem tudom, ilyenkor utólag... BKV ellenér? Vagy mi ez? Miért van így a nyakában szemüvege? Kicsit ilyen gonoszan néz, nem? Megkaptam a díjat, köcsögöm! Ja, ez a feelingem. Igen. $100 millió. Jó, van ez így. Bement egy momentumos a Hír TV-be. A kordonbontásos diáktüntetésről beszélni. Vélték fel. Ők is csak a szemtanúk elmondásaira hivatkoznak, de hogy ők ezt nem látták, nem tudják. Mi se láttuk ezeket a felvételeket, mi azokat a felvételeket láttuk, ami bejárta a sajtót, nem csak nálunk, hanem máshol. Ezért kérdezem, hogy azzal például egyetért, hogy építési területnél a kordont elbontják erőszakosan, mert mondjuk tegnap már arra figyeltek, azt Hajnal Miklós is elmondta, hogy a rendőrökre ne menjen rá a kordon, ne történjen semmi személyi sérülés, de mondjuk azon az ominózus tüntetésen nem így viselkedtek az ott lévők. Nem így vigyázva állva tüntettek. Igen. Ez érdekes. Azt csinálták egy éven keresztül. Először is. Azok a felvételek, amiket önök játszanak, azok nyilván egy oldalú esetet mutatnak be. Azt bejárta a sajtó. Bejárta a sajtó, tehát a mi oldalunkon, az én oldalamon is, a Momentumnak az oldalán is, ott volt kerek perec ez a videó, amin ez az eset történt, amit leírtam, amikor hátulról ütik gumibottal a Mátét, ezt a 17 éves gyereket. Jó, látom, és 10 látom, hogy Ungár Péternek a véleményére nem szeretne reagálni. Hát Cserlédi Zoltán, aki ugye de korábban... De az ön véleményére vagyok kíváncsi tovább. De én megmondtam, hogy ebben a szerepemben én kérdezek is, mivel elfogadtam meghívásunkat, választ, de én mikor... Vagyok, elnézést, én a miniszterelnöknek a szóvivője vagyok, vagy a sajtófőnöke? Abszolút. Tényleg? Ez az egész tévé, nem csak a miniszterelnöknek, de a teljes kormánynak a szóvivője, igen. Ezt így gondolja? Abszolút mértékben. És akkor mondjuk a Telex, vagy a 444, vagy a... Istenem, Óriás cringe fesztivál történik itt a Hír TV-n. Ez jó. Én azt kell, ezt eddig tetszik. Ezt az Office epizódot nem láttam. Ez jó. Na, nyomjuk, én ezt látni akarom. HVG akkor az az önök szóvivője? Nem. A Telex meg a HVG meg a 444 azok nem a kormány, illetve nem a mi pénzünkből élnek. Az önöknek a bevételeinek a túlnyomó része az államtól származik, hirdetésekből tényleg származik, és innentől kezdve is, ráadásul nem, arról nem is beszélve, bizonyítsd már be, most azért, mert mindig egyetértünk a kormánnyal. Igen, és azért, mert állami pénz ömlik be, és állami cégek hirdetnek rajtunk. És azért, mert nem vagyunk közhasznú szervezet, vagy nem tudom, egy állami szervezet, aminek muszáj olyan beszámolókat kitennie, hogy egyértelműen látszódjon belőle, hogy honnan dől ugye, a pénz. Bizonyítsd be, kisköcsög, ja. Úgyse fogod megtalálni, eltusoltunk mindent, geci. Persze, jó könyveünk vannak, kussoljál már. Nem a izébe megy, hát tudod, mint a Megafon sem állami pénz, hanem belemegy egy alapítványba, és onnan jön a pénz. És az alapítványnak ad az állampénz, de hát most az már nem állami pénz, onnan, hát köszönhet, hogy belement az alapítványba, és utána meg belemegy a Deák Dani szájába. Nem a Hír TV Kft. Kapja az állami pénz, hanem a Hír TV Reklám Kft. Hát két teljesen másik cég. Arról nem is beszélve, hogy egy az egyben az összes üzenet, ami a propaganda sajtóban megjelenik, nem csak a Hír TV-ben, hanem az összes többi. Én sem minősítem önt, hogy milyen politikus-e vagy nem. Hát természetesen. Hogyha megengedi, akkor befejezném. Ha megengedni, akkor feltettem egy kérdést, és se kaptam arra választ. Szeglédi Zoltán. Igen, olyan jó a tempója ennek a beszélgetésnek. Ki a Momentumnak a tanácsadója volt, ő is problémásnak találta az akkori eseményeket és a kordonbontásnak a minőségét. Ha már kérdezett amikor valamit, akkor befejezem a gondolatomat. Üzenetek. Ugyanazok az üzenetek jelennek meg az összes kormány propagandában. A Hír TV-ben is, a Pesti Srácokon is, az M1-en is, az összes kormány által kitartott médiában ezek az üzenetek jelennek meg. Miért ezért gondolom azt, hogy a Hír TV is. Akkor az ellenzék az is propaganda. Is, ez aztán a szikra-szirál érvelést láthattunk. Kemény. Miért minősítsz ezt politikusként egy propagandát? Elképesztő. Istenem. Ezért gondolom azt, hogy a Hír TV is része ennek a propaganda rendszernek, ráadásul az egyik zászlós hajója ennek a propaganda rendszernek, és ezért vagyok kíváncsi arra, mivel még se a kormánytól, se senki mástól a propagandában nem hallottam volna azt, hogy elítéli ezt a fajta rendőri erőszakot, ami gyerekek ellen történt, gumibottal és könnygázzal, ezért vagyok arra kíváncsi, hogy ön elítéli-e. Ennyire egyszerű. Itt az adás előtt körülbelül 10 percet ott voltunk még a stúdión kívül. Miért nem akkor kérdezte meg? Miért nem a füstös szobákban beszéljük meg ezt, amikor a tévében ülünk? Hihetetlen. Amúgy aláírom, hogy kicsit nyomorult ezt a szerencsétlen újságíró nőt kérdezgetni erről, akinek tényleg az lenne a dolga, hogy pártatlan maradjon. Itt az tényleg nem őt kell ebbe támadni, hanem le kéne ültetni ugye vele szembe valakit, de ha már megtámadják ezzel, és nem tud védekezni, akkor az is egy elég beszédes dolog, nem? Hogy na, ez miért vagytok ekkora nyomorult propaganda média? De a 444! Nagyon jó. És valóban amúgy ő nem szokott... Nem mutogattál, hogy ők propaganda, csak azt mondta, hogy jó, de a mások is azok. Igen. Jó, az jó. Mint magánember. Hát azt szeretném tudni, hogy szeretném azt, hogyha nézők lássák az ön véleményét. De a nézők, aki minket rendszeresen néz, pontosan tudja, hogy én itt kérdezek, és nem válaszolok. Akit viszont meghívunk, elfogadja a meghívásunkat, pontosan azt vállalja, hogy a kérdésekre választ ad. Hogy milyen választ, az az ő dolga. Akkor ezek... Na bocsánat, ha már meghívtunk ide, kis köcsög, akkor viselkedjél úgy, hogy elvárjuk, bazunk, nem? Hogy ide jössz, és megpróbálsz valami másról beszélni, de mint amit ön mit szeretne. Máshogy kérdez egy fideszest, meg egy ellenzék. Igen, a fideszes az így... Ön sem ítéli el a gyerekek én ellen történt. Én nem mondtam. Rendőri előszakot. Képviselő úr, megint kiforgatja szavamat. Ez egy egyszerű igen-nem kérdés. Ez egy egyszerű igen-nem kérdés. Kiforgatja szavamat, nem foglaltam állást. Azt mondtam, hogy én itt riporter vagyok, és én itt kérdezek. Hát, magánemberként pedig felajánlottam, hogy nagyon szívesen beszélgetek önnel az adás után. Ez nem elegáns ezt így rákényszeríteni, hogy most mondd ki, jó. Igen, vagy nem. Vannak ezzel problémák, de szerintem legalább valami mókás dolog is történt a tévében. Igen, meg más érzés azért ezt nézni, amikor a hatalom szembesül azokkal az eszközökkel, amivel jellemzően ő szokott operálni, az azért más érzés. Jó, van ez így. Mit mondott megint a Geri? Öreg Geri, Ez én biztos, jó, hogy bármilyen véleményvágításnál azt támogatnám, hogy a Lánchídon autóval át lehessen menni. Mondhatnám, hogy én, mint ahogy a déli körös ügyében is, a főpolgármester úr fekete álláspontjával szemben egy zöld álláspontot képviselek. Tehát, hogyha ön innen át szeretne menni mondjuk a kormányinfót követően a Budára, az olyan szerencsés vagy szerencsétlen, mint én és a Karmelita Kolostorba, akkor a kormányzati kocsikat ugyan átengedik, de ha nem kormányzati kocsival megy, akkor körbe kell menni, elmenni az Erzsébet hídig, az Erzsébet hídon átmenni. Nekem senki nem mondja józan észre, hogy egy zöld politikai egyében az álláspont tartható. Ez egy tarthatatlan álláspont. Gulyás Gergely... Bár összeidültem ebbe most. Ezt megmagyarázta. Többet kell autózni, mert át van adva egy híd az 1000-ből a gyalogosoknak, meg a BKV-nek. Fé, akkor átmentne BKV-val is. Átmentne. Az lenne a legzöldebb. Hát igen, ezek után történt... Vagy átgyalogolhatna, csak túl fontos ahhoz. Nem, most még gyalog nem lehet átmenni. Nem most, de... Amúgy a Karácsony küldött is neki egy buszjegyet. Igen? Végre egy stílusos dolog a Karácsonytól is. Ezt adom. Ja, de amúgy ezt nem tudom, hogy lehet zöldnek nevezni, hogy ott pöfökhessen a szarkocsijával a gulyás. Én értem amúgy, a kormányzat, bazeg, sietni de kell. De nem érted, hogy van két pont, és a között a két pont között pont az a híd kéne neki, úgyhogy igazából az lenne a legzöldebb, hogyha még egy hidat beleraknának, mert akkor még kevésbé kéne kikerülni és egy másik hídra menni. Szóval, hogyha méterenként lenne egy híd Budapesten, az lenne a legzöldebb. Igen, igen, igen. Mindegyik leaszfaltozva. De mindegyik kocsis legyen. Igen. Persze. Mindegyiken ott álljon a dugó. Igen, semmiképp nem kéne egy olyan koncepciót kialakítani, ahol Budapestet például az átmenő forgalom teljesen elkerülheti, vagy mondjuk olyat, hogy a tömegközlekedésre rá ne kényszerítse, hanem az embereknek egész egyszerűen jobban megérje tömegközlekednie ebben, legyenek parkolók kint. Ennek semmi értelme nincs. De az is jó, hogyha ki elvezetjük a Dunát Budapest mellett, és akkor feltöltjük, és akkor csak így átlen. Vagy csak így átugrat a gulyás, ja. És akkor ahogy rendületet vesz, akkor fölugrat a várba. Kapna egy ilyen dirt bike-ot. No, ezért, miért, ott egy kerekezhetne. Ezért az nem jó neki a Bubi. A Bubival éppenséggel átmehetne amúgy a hídon. Nem, lehet, hogy most még nem, de úgy hosszú távon. Az a lényeg, hogy kussoljon mindenki, nem tud a Karamellitába átmenni a sajtótájékoztatóról, ezért nem kapjátok meg gyalogosok azt a hidat. Ez van. De nagyon jó, hogy a Gulyás az így ismeri az egész ország lakosságának így az igényeit. Ő tudja, hogy mire vágynak a budapestiek, és tudja, hogy semmi szükség nincs egy gyalogos hídra például. Igen. Nem szoktak örülni az emberek, amikor a Erzsébet hídat zárták le. Volt, hogy egy egész nyára volt. A Szabadsághidat, igen. A Szabadsághidat, és milyen népszerű volt, tök jó volt. Ja, meg a rakpart. És érdekes, hogy nem állt meg az élet Budapesten. De ugyanez volt a Krakkóban is, amikor ugye óriási ellenállás volt, hogy Krakkóban nagyon sok belvárosi részt azt sétáló utcává nyilvánítottak, és most meg már mindenki imádja. Hát igen, csak át kell szokni, és aztán kiderül, hogy ez lehet, hogy tök jó, hogy a belváros sétálható, mert amúgy az a legnagyobb szégyen Budapesten, hogy kb. Két utca van, ami sétáló utca. A Váci utca. Meg a Deák Ferenc utca, ami a Vörös Martin keresztül. Hát kb. Szürreálisan kevés ahhoz képest, hogyha elmész mondjuk Krakkóba, akkor egész belváros csak sétáló utca. És már nem csak a belváros, hanem az konkrétan ott voltunk, amikor megcsinálták a zsidó negyedet is. Egy év eltelt, ugye? És megszokták az emberek, és örülnek, és már ők se akarnak behajtani. Én még azt nem értem, hogy a Gulyás Gergelynek miért zavarja őt, hogyha valami hely le van zárva, és oda nem mehet be. Oh. És emiatt kerülni. Majd elbontja a kordont? Biztosan ezek után a kordoni, hogy mi van, hogyha valakinek arra rövidebb. Várja, van egy érv itt, nagyon jó érv a kommentekben. Ha anyádat gyalog kéne kórházba szállítanod akkor. Takarodjatok már ezekkel. Hát, ha kórházba kéne szállítani anyámat, lehet, hogy mentőt hívnék inkább. Hát... Bár most így tudjuk, az sincs jó állapotban. De amúgy én laktam, hát nem belvárosban, de közel hozzá, és én szívesen feladtam volna, hogy jó, egy kicsit el kell tolnom a babakocsit, vagy messzebb el kell vinnem a cuccokat, ha cserébe, amikor lemegyek, akkor sétál utcára lépek ki. Azt mondom, hogy jó, akkor rászámolok egy utazásra plusz fél órát, amíg kimegyek a kocsihoz. Csak az nyilván az, hogy sétál utca lehessen egy csomó hely, ahhoz olyan tömegközlekedést kell kialakítanod, ami pöpec. De meg lehetne azt is csinálni, hogy egyszer-egyszer lehet vásárolni magadnak engedélyt, akár azonnal is valami húzósabb összegér, amit nem fognak kifizetni csak úgy az emberek. Vagy azt mondod, hogy vészhelyzet van, bazen nyilván egy behajtani tilosba, hogyha az anyámat viszem a kórházba, bemegyek a behajtani tilosba, bazd meg. És akkor majd kifizetem a büntetést, hogyha ezen múlik az élete. Most ez komolyan, ez az érved? Hát akkor behajt. Szerintem Krakkóban is megoldják, pedig ott a sétáló utca van minden. Egészen hihetetlen. Ott is igen, a boltoknak bemehetnek az áruskocsiai, ott se az van, hogy így az emberek így a, nem tudom, a patkányokat vadászták hordják le, meg így kívülről ilyen batyukba hordják be az élelmet a parasztok. Mit gondoltok? El kell menni megnézni egy másik országban. Most egy... akkor már árnyalat lenne erről a kép. Ja, jó, sokkal jobb ugatni, és azt képzelni, hogy egy csomó város, ahol megoldották, ott olyan problémák van, amire egy sose jutott eszükbe, úgyse, hogy már úgy élnek évek óta, de őnek itt rögtön eszébe jutott. Na, ezért nem működik, működik. Lehet, hogy gondoltatok erre a problémára, amikor városvezetések kialakítanak ilyen dolgokat, lehet, hogy eszükbe jutottak a problémák, és hogy lehetne ezt megoldani? Hát ezt nem tudom elképzelni, hogy máshol gondolnak erre, ami nekem eszembe jutott egy perc alatt. Elképesztő, hogy ott emberek így azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne ez a hely, ahol élek, ez így jobb, és így hogyan integrálódhat ez az egész országba, és így egybe egy ilyen jobb helyet csinálni ebből a helyből. Ez, hát igen, én értem, hogy itthon ezt nagyon nehéz sokkal fontosabb, hogy bazeg az összes kurva budapesti belvárosi utcába parkoljanak az autók mindenhol, és a két oldalon parkoljanak az autók, középen meg menjenek az autók, és te meg amikor meg sétálnál, akkor olyan utcák vannak, ahol akkora járda, hogy így oldalazva kell mennem. És ez a normális, és ezt nehogy meg akart változtatni. Mert... Igen, mi van, hogyha ilyenkor lesz rosszul anyád, és kórházba kell vinni, bazd meg? Hát a mentő nem fér be az utcába. Hogy attól, lehet ezt vagy lehet, kitalálni? Hogy attól lesz rosszul, hogy smogban él már évtizedek óta. Igen, az se segít amúgy. A másik kedvenc érvem, hogy én a babakocsival én nem fogok ott baszakodni, hát a babakocsival. Hát nem is tudsz baszakodni, mert igen, úgy beállnak a kocsik, hogy nem tudom eltolni mellett a izét. Úgy az autókon épkedve így áttolni a babakocsit. De jó, így a legjobb. Hát ennél ez a város így tökéletes, ahogy van. Az összes összeszart utcájával, az áthaladó forgalom az, hogy mindenki a város egyik végén lakik, de a másikon dolgozik, és BKV-ra nem hajlandó szállni, hanem autóval kell menni a Dopmennek boxolni, mert ő nem cigiért megy a kisboltba. Ez az idióta mentalitás, ami fenntartja ezt az ocsmány smogos városképet. Gratulálunk hozzá! Boldog vidám pénteket kívánunk mindenkinek! Igen, jövő héten ismét találkozunk, bár jövő héten ugye turnéra megyünk, szóval nem minden nap leszünk, de hétfőn még mindenképp itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Kemény.